kaye na kombo ya magie atuna kaye na kombo ya elisa boningo ya koe kosuka wapi bandeko akosa kangai na kombo ya magie toka ne bako.